أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ci suñu jotaay bi ñu genn bi aawnillahi wa minnatihi gisoon nañ al mu'azzabin fillahi lillah alladhina istajabu lillahi walir rasuli alayhi salatu wassalam lamma qala lamma amarahu rabbuhu bi da'wati an-nasi ila al-islam gisone nañ ñi nga xamne ñom lañ doon mbugal ci yalla te yalla rek tax ginnaw biñu gisee li yonent bi ci bopam alayhi salatu wassalam doon daj ci kuffaru quraishi ci ay xéeti mbugal yuñ ko doon tek gisone nañ sayyidina abou bakrin radiyallahu anhu len lu ci nek gis nañ ci len rek waye du lepp ci li nga xamne mom lañ doon daj ginaaw gi ñu gis al usratul karima usratu yasir di fami bu barkel bobu ta tedd di wa keur yasir di ammar ibn yasir di yasir ci bopam ak soxnam di sumayya waye ak seen dom di yasir radiyallahu ta'ala anhum fitna yi nga xamne mom la len wa banu mahzum don tek te yonenti bi alayhi salatu wassalam don len rombu nan len wax ne len sabran ala yasir fa inna maw'idakum aljanna ne len muñ len yeen wa keur yasir da ngeen xamne sen rendez-vous euleuk moy aljanna ba legi inshallah ñu continuer fi nga xamne mom lañ yémon ndax ñu ngi won ci hadith bi nga xamne imam ahmad ibn hanbal solo nako waye imam abu bakr ibn abi shaybah tamit solo nako ak imam ibn majah ak al hakim an-naysaburi ak imam ibn hibban ak al bayhaqi fi dalail rahmatullah alayhim ñom ñu jele ci abdullah ibn mas'ud ibn abd ummi abd radiyallahu ta'ala anhu wa arda annahu qala awwal man adhhara al islam sab'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa abu bakr وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد كن سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من أول من أظهر الإسلام سبعة نيغا خامني نيو نجيك واني سينو نغم من نيونو فينال الإسلام من نيونو جوروم نيار لا ني سيت لا ني ki ci ñëk mu ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ginnaw gi mu ne abu bakrin après sayidina abu bakrin radiyallahu ta'ala anhu wa arda ki ci teggu mu ne wa ammarun ak ammar ibn yasir مُنَ وَأُمُّهُ أَكْ يَايَمْ سُمَيَّةَ سُمَيَّةَ بِنْتُ خَيَّاطٍ وَلَا بِنْتُ خُبَّاتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْجَمِيعِ وَصُهَيْبٌ أَكْ صُهَيْبٌ فوفو لا نيو يمون تاي كوم ني نكو ديغي وون ني ورا ديف ترجمه سيدنا صهيب رضي الله تعالى عنه وارضاه mom modon suhayb ibn sinan suhayb la tudon di domi sinan sinan di domi malik amna nak ñune balasu malik ñune khalid ibn abd amr ibn aqil ibn amir ibn jandala ibn sa'd ibn khadima jazima bok jazima ibn ka'b ibn sa'd ibn aslam ibn aws ابن نمير ابن قاسط النمري ابو يحيى مون كون داكنتلم سيدنا سهيب موم دا فا بوكون سي نيغا خامني المعذبين في الله ني نيغا خامني دا نلن دون جاب دي لن بوغل كي يالا دا سيدنا عبد الله ابن مسعود كي حديث بي ginaaw bim ne fa amma bim len limé ba paré ñet juroom ñaar ñëk wone senu ngëm dame fa amma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam famana'ahu allah bi ammihi kanta yonent bi alayhi salatu wassalam bur yalla dal di koy protéger contre lori yeferu kuffaru quraysh ni jaare ko ci bayti xam waxon nañ la malgré lolu ga abu talib kana ha'it sadd mani'in nga xamne bari waanalu lori wa makkay dal ci kawam barrage bu deugur la won waye malgré yoyu yonent bi alayhi salatu wassalam lor yoyu don na ag ci mom ta amna yuñu ci jotal kiss من هو أما أبو بكر فمنعه الله بقومه كانت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بوري الله دال ديكوي فغال لورو ييفيري جاري كو تي وا كرم وا نيونام دي وا بنو تيم دا بوكون نيكون كلان سي وا قريش لولو ييت غيسون ناي ني ميم بودي لولو امنا lol moy duñ façon générale waye gis nañ biñu yeggé ci mom duma yi nga xamné mom lañ ko duma won ala ra'sihim ash-shaqiy al-mujrim batamna abi rabi'a duma yi ñuko duma won ba xar kanam gi danaka bakkan bi manatuñ ko ragné ci xar kanam gi ba mu inconscient koku kon xam nga né buñ la né ñu ngi ko doon protéger gañu ngi ko doon protéger waye amna nak lor yo xamne do nak ci mom mona nak wa amma sa'iruhum fa akhadhahum al mushrikun fa albasuhum adru al hadid wa saharuhum fi ash-shams mona kanta nak ñi ci dess ñom ñepp fa akhadhahum al mushrikun mushrikun yi bokale kat yu bon yi dal di len japp biñ len jappé fa albasuhum ñu dal di len solal adru al hadid ay mbubbi ko yo xamné ci fer bu ko défé bu naaju yi tang naaju makkay nga xamné moy deum def 50 degré ta lolou dara bo ci solé yéré bi wéñ imaginer tangor bi ni mi mel tek ci dila doori dila mbugal dafa paré di len dal di jaarale ci naaju yi mo ñooñu Sayyidina Suhayb mi ci la bokone muy Suhayb ibn Sinan ar-Rumi mom nak dañ koy wax ar-Rumi nekul wonne Romain la ci bopam waye mom fele le dekkone mom mu ngi dekkone Mosul côté Dijla ci dexu Iraq bobu traverser Iraq ci côté Mosul Mosul fofu le dekon waye nak romain yi ta mom ay nijaayam ak bayam daño nekkon ñi nga xamne dañ doon ligéeyal Kisra muy bayam ak bayti xam bok daño nekkon ci dekk bu ñu wax Ubulla ku fa dekk lañ nane al Ubulli fofu nonu fa lañ newon bi nga xamantene nak doon ligéeyal Kisra Perse romain yi dal dinañ fa songu seen keur yi dal li yobbu suhayb mom dal likoy japp yobale ko biñu ko yobbo nak ci lañu ko jaay am ben way bu bokku ci tribu des kalb dal likoy jënd dem makka dal diko fay jaay bimu ko fay jaay nak falako ko ñu naan abdullah ibn judan te gisoon nañu ko inna ibn judan kana al hilf manzilahu bobu non seyd al haji malik don wax gisoon nañ ko biñu agge fof li matli dayn al yamani al munshi al kalimi mun inna ibn judan kana al hilf manzilahu li matli dayn al yamani munshi al kalimi mun inna ibn judan Abdullah ibn Judan pacte ba wa quraish tiron ken ku fi toñati ken ñu fokarti li nga toñ dal likoy nangul lol gisoon nañu keur koku lolu amone pacte bobu koku moko jëndoon muy Abdullah ibn Judan at-Taymi mom nak bimu ko jëndé dal likoy libéré lolu moy wax la bu siiw amna tamit benen wax bo xamne dañ ne mom suhayb ci bopam dafa joge rum daldi dawe fofu ñew makka daldi am alliance ak abdullah ibn judan min la tuddel mom nak suhayb dafa bokkon ci ñi nga xamne ñu ginnono doya di lañ ndax gis nga makka dafa nekkon façon société yo xamné boudé yow bokko fa bokko ci ben clan ci tribu yi composé mak nga nek fa doxalen soit nga dugg pour nga am fa sax loy wax wala ñu lay considérer wala dila am yo xamné dinañ la ko xolé il faut nga dugg ci am koule yir ci protection tutelu kenn motax gison nañ yasir bam joggé yaman dafa mujjon duggu ci tutelu abu hudhayfa ibn al-mughira ba mom am ak mom alliance ki bim ñewé nek fi doxalen mom budé ci wax bi né dafa daw en tout cas nu man di démé abdullah ibn judan même budé moko jëndoon da ko libéré ta bu ko libéré day tax nit ñi di ko xolé mom nak dafa bokkon ci ñi nga xamné dañu néwon doolé ñu leen doon buggal ci borom bi comme niñu ko waxe won legi bi mbugal yoyu taré dinañ gis inshallah ci parti sayyidina khabbab ibn al arat niñu xamné non lañ ñëwé won doon ko jambat di jambat yonnati bi alayhi salatu wassalam ngir mu ñaanal len borom bi ci tartar yi nga xamné moy dal ci seen kaw mom nak sayyidina suhayb ibn sinan ar-rumi mom di abu yahya nekon dakantalam bi gaday bi joté bi ñu nekké makka ba mbir yi tar ba ñuy gaday nak li dem madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam mom bokku na ci ñi nga xamné ñoy ñi mujjé dem mom sayidina suhayb ndax bi mi dem mo ngi and ak sayidina ali ibn abi talib bokku ci ñinga xamne ñoo mujjé genn ci ane bobu yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di joge makkatal mukarrama zadaha allahu tashrifan wa takriman dal di dem madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam mom nak Sayyidina Suhayb radiyallahu anhu bimi gaday wa makka dañu ko gis biñu ko gisé muy dem ñu dal dikoy kar bax wa makka xamoon nañ ne hijra bi problème bu reuy le len na reuy ndax ñi buñu leen bes buñu leen bayé bañu dem gis nga buñu génné dañuy fexé fañu dem dañuy am doolé ngir daraat suñu kaw kon nak nañu def luñu man téyelen ci dëkk bi motax wa quraish néwon tassaré won ay nit ño xamné diglé alal ju bari ngir ñu nekk ci désert bi dikar képp ko xamantene ni bëggon na genn dem gaday and ak yonent bi alayhi salatu wassalam motax bi nga xamantene ci lay genn mom sayyidina suhayb ar-rumi radiyallahu ta'ala anhu wa quraish dañ ko da neko ataytana su'lukan haqiran fataghayyara haluk قال ارايتم ان تركت مالي ام خلون انتم سبيلي قالوا نعم فخلع لهم ماله مول سيدنا صهيب رضي الله عنه مي غداي غاي دنجو خار نكو ياو غيسغا بونو فونتو ياو بيغي نييو دي نيو في دكل دارا اموكو وون ادي نياك غا وون كو دوي دي امو وون توس légi nak sa nga ñew ci dëkk bi nekk fi di liggé ñu yaatal la nga am fi métier ba am loy liggé ba am fi alal ju bari tay nak nga ñew diiné ju bëss ñew nga ñew bayyi suñu diiné nga xamné mom lañ xam and ak ñu beew ñi ndax jappo ñu jeng ñi muy sayyidina rasul yonnati bi alayhi salatu wassalam ak ñiko gem lañu jappo ne dañoo beew dañoo nu mu tuddu genn top ba pare bëgg dem ak alal ji loolu nak du mëna nek mo ne leen xana gisu ngeen buma leen bayyi won ak sama alal ji ma yor sama alal ji ma am est ce que buma len ko baye lon di ngeen ma baye ma dem ne lako waawo baña baye mom kay l'essentiel moy comme que yow doxandem nga surtout yow mom fo xam demal waye dal ñun l'essentiel moy alal ji mom mëno ko yobbo non ah légui mu dem wan len fi mu nek dal di gaay dal di koy baye lolu amna yenen riwaya yo xamne yu ñew ci netali bi hijra mom sayidina suhayb de ar-rumi bi nga xamantene ni dañu ko gaay dañ ko ta lol ñu ko jele ci sa'id ibn al-musayyib rahimahullah mona lamma qala lamma aqbala suhayb muhajiran nahwa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam فاتبعه نفر من قريش نزل على عن راحلته وانتثل ما في كنانته ثم قال يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي من شيء افعلوا ما شئتم وإن شئتم دللتكم على مالي وثيابي بمكة وخليتم سبيلي قالوا نعم فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال عليه الصلاة والسلام ربح البيع يا ابا يحيى ربح البيع يا ابا يحيى سيدنا كون سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله دي تابعي بوبو وخون نان اي ميرم تي جوتاي دي افضل التابعين كيغا خامني كي گن تي تابعي موي Sayyidina Uwais al-Qarni waye ki mo upp njariñ ci tabi'i yi di so Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib mom mo ne bi nga xamne ci la Suhayb radiyallahu anhu ñewé ngir tu gaday nahwa nabiyyi jëm ci yonent bi alayhi salatu wassalam joge makkata al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman di dem madinatul munawwara ala sakinha afdalu salati wassalam mune fattaba'ahu nafarun min quraysh nazala an rahilati am ben mboro mu bari top ko joge ci bok ci wa quraysh ndax ñom tawi comme ni malako waxe dañ doon wër ci désert bi li xaar ben julit buñu gis mu genn dekk bi rek ñu fitnal ko dugulat ko ci dekk bi bi mu gisé nak ñooñu mbolo mi diko top mu daldi wacc ci war waayam genné mbar mi nga xamné fi lay def flèche bi genné flèche bi ak fi mi def yimi tiré ci flèche bi ti nenen ya ma'shara quraysh yeen mbolom quraysh yeen ñi di ma top yeen lay wax laqad alimtum anni min armaakum rajulan xam ngeen bu baax ke ne man suhayb radiyallahu anhu bokuna ci ni dina meuna djub fet danako luñu djuble djubal sen fet dal di tire duñu moy ni dakk sanni xam ngeen ne man ci la wa aymullah mang koy wat ci bour bi di yalla subhanahu wa ta'ala muneko la tasil munelen la tasiluna ilayya hatta armiya bi kulli sahmin ma'i fi kilanati thumma adribu bi sayfi len nak amna xam ngeen kon samay capacité de tir ta mangi yor samay flèche wat na ko ci yalla kenn duma jégué ci yeen ludul dina flèche yi ma yoré dina ko décharger ci yeen li nek li ma yor ci flèche dina ko décharger ci yeen tax waxna len te yeena ma gina xamne man buma tiré duma moy bu samay flèche jexé sama jassé ngi fek mu ngi dess sama loxo kuma jégué dina ko fat ci yeen légui nak def len ifalu ma shitum def len lu len neex lol moy première luma len di wax lolou ni gis ne côté bu deuguer bi la len jëk wax pour wan len ne bu len yaakar ne damay nek senu ñeexu ñembe rek da ngeen di ñew faaga gal ma après mu jeex dedet du deme non de sama bakkan bi bele ngeen ko jël ga kenn la de waye mbolo dinañ faatu ci yeen balama de lol na waxna len limay wax lol moy bu ñeek bi kon def len lu len neex wa in shitum bu len neexé nak ma dal di len tektala ci sama alal ak sama yéré ci dëkk bi ci makka nak yalla bi lañ dajé mom lañ ko carré lañ ko dabé bu ko défé bu ma len wone sama alal ba ngeen jël ko bima bayyi mak ak sama yéré yama fa denj ta bayyi ko fa ngeen bayyi ma ma dem gaday ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ci jam gay qalu na'am ñu nako waw ak bol kay boko defé bax ñun ñun l'essentiel moy nangoñu bayyil ñun alal jeñu yow boko ci ñun xam nga ñom dañu japp ne gis nga gay yi xam nañ danger bi mais ñi ñu ginoona soxla moy amna zaru suhaybu gi nenañ ko sank sohlu kan haqiran nga won amo won dara doyali do tous sew do won dara biñ fi ñew legi nak nga amé fi alal ñun nak alal do nga fi amé do démé mom ñu ne ko na am baxna mu dem jox len alal gi dem ci makka amna ci ben riwaya dané len dañu ñew mu ne len gas len ci kërëm fi mu suulon alal je ne len gas len fi ñu gas biñu gasé ba ki ñu gis li nga xamné mom la fa bayyi won ci alal ba paré mu ne len dem len ci soxna diiw ben jigen bu ngeen démé dina len jox ay takkay yo xamné man mako mom légui bi gaay yi téggé ci lool lepp lox xamné bu ron tay moy sen compte yep ñu dal di koy geler jélé seni contact seni avoir dal di bloquer lepp nangou ko nak dépouiller len ba paré nak né ko ay ci démal sa yoon Suhayb ginnaw bi nga xamné alal ji mu bari lé won Makka mu muju dem Madinatul Munawwara top désert bi di dem ala sakinha afdalus salatu wassalam deureum désetou bimu accé falamma qadima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam almadina bimu ñewé ci yonentiba alayhi salatu wassalam yonentiba alayhi salatu wassalam dako gis mu accé rek qala mom mu ne alayhi salatu wassalam rabiha albay'u bay'u aba yahya rabiha albay'u aba yahya ne ko sa jaay mi nga jaay tonowuna sa njaay mi nga jaay benefice ba reyna sa njaay mi nga jaay benefice ba reyna perto de gagne nga njaay ma gagne nga ci yow abou yahya lol moy lan moy njaay mi ki na lan la jaay moy li borom bi wax lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون من للفقراء نيال نيغا خامن اي واي نياك لا المهاجرين تبوك نيغا خامن دانيو غداي alladheena nga xamne ukhrijo dañ leena genn min diyarihim ci sen keur yi gis nañ ne wa makka ñoo leen genné du ciobare tax ñu joge makkatal mukarrama zadaha allahu tashrifan wa takriman dede waye bundu xatal yi leen doon tek gis nañ bugal yu metti nga xamne mom lañ doon tek al mustada'fin min al mu'minina wal mu'minat digo tek ñi nga xamne ñoy ñi doya di waye tamit diko tek ashraf yi nga xamne tamit ay kilifa lañ won ci wa quraish te duggon ci diina ji amsal sayyidina abu bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhum mun ñooñu le nga xamne way ñak lañ al muhajirin te genn seen dekk yi dem fo xamantene ni ci yalla lañ jëm alladheena ñoom ñi nga xamne wukhruju dañ leen exilé genn leen dekk bi min diyarihim ci seen kër ya wa amwalihim ak sen alal ya lolo tax gis nga genné giñ ko genné kërëm mom suhay waye genné gi nga xamné mom lañ ko genné nangu alalam yépp yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di gis lolu munako kon rabihal bay'u ya aba yahya rabihatunawna al bay'u jay ya aba yahya yow aba yahya muy suhay kon al fuqara al muhajirin ni nga xamne wukhruju dañ leena genn min diyarihim ci sen keur yi yabtaghuna pawin koy def sakkuñu yabtaghuna ñom setuñu ci ta sakkuñ ludul fadlan gëneel min allah budukke fa bur yalla subhanahu wa ta'ala waridwanan ak ngeeremam gennuñu fa ngir dem ndax madinatul munawwar ala sakinha afdarus salatu wassalam mo gina neex makka de waye tamit gennewuñu fa ndax amna da am lañ ne ci pognatum adina mu ñuy wute waye dede yab taxuna bur yalla ko sedel mo len sedel li kenen sedel lu len ko de ñu ngi sakku fadlan gëneel go xamne min allah di baye ko fa borom bi subhanahu wa ta'ala waridwanan an ngeerum borom bi nga xamne waridwanum mo bu akbar mo gina reey lepp mom lepp lo meuna gis ci xewal mom aljana sax ridwanullah moko aljana du dara luddul ben tok ci ridwanullah mom nak wala sax eske man na tok sax ci ridwanullah lolou manuñu ko wax ndax walillahi almasalul aala wa yansuruna allah tanu dimbali bor yalla wa rasuluhu andawam li di sayyidina rasulillah alayhi afdalus salati wassalam borom bi na wala iga gayo yidhum as-sadiqun moy ñu degg kon nak ñooñu lolo tax yonent bi alayhi salatu wassalam lolo lañ def genn ci seeni alal ak seeni keur ngir yalla mo tax mo ne ko rabihal bay'u ya aba yahya ربح البيع يا ابا يحيى بيغا خامتاني نا كي لاكو يونتي عليه الصلاه والسلام والسلام واخ لولو امنا تي بن روايه منكو والله ما سبقني اليك احد اخبرك جبريل عليه الصلاه والسلام biko yenenti bi alayhi salatu wassalam waxe lol muneko nak yaw li muné yenenti bi alayhi salatu wassalam li de kenn netali woro kudul jibril ko kenn bo jituma fini man mangi sama yon kenn xamul won sama sama ka sama hal kudul man kon nak kila netali wax ji kila netali li xew moy jibril alayhi salatu wassalam mom nak sayyidina suhayb radiyallahu anhu neena lam yashhad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mashhadan qat illa kunt hadira motax neena yonnati bi alayhi salatu wa salam masula fekke ben khex ben ci khexam yi lulul fekkena buñ né mashahida lolou ñu ci djublu ci xéxu yonanti bi alayhi salatu wassalam xare mi buñ né diw shahidal mashahida kullaha fekke na xéx yoy mashahida yoy xéx yi lañ ci mu né yonanti bi alayhi salatu wassalam masula dem ben xéx ben guerre loolul ma nek ak mom loolul ma présent wayé masula dayante ولم يبايع بيعه قط الا كنت حاضرا واي مسول جاينت بن جاينت لول من سهيب فكنا واي مسول بس بن سريه موي تاك بن ارمي غير بو خامني بن ارمي بو خامني موم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دمو لول من سهيب اندناجي من ولا واي تامت امول بن ولا غزاه قط اول الزمان واخره الا كنت فيها عن يمينه او شمال او شماله وما خافوا امامهم قط الا وكنت امامهم ولا ما وراءهم الا كنت وراءهم وما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين العدو قط حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من نو سلم خيخي بوما تي ماسي فك امول بن خيخ بو خامني ماسنكو فك موم ماسا خيخ موم رسول الله صلى الله عليه وسلم مو خام تي جا بيمو تامبالي تي جامونو جو نديك جي با ني موجي لودول ما نيك واخوما وون بلي راني وون داي فك ak feulé tan mashahid manon nga ko féké manon nga ko téké tamit moy beurep yi nga xamné yépp yu am solo yi yonnati bi alayhi salatu wassalam taxawé won mom féké won na mune xéxul won ben xéx mom yonnati bi alayhi salatu wassalam lulul illa kuntu fiha an yamini soa ma ngi ci ndéjoram mom alayhi salatu wassalam aw shimalihi wala aw shimalihi wala ma nek ci gaucham mune nak amul ñen ñoo xamne tit nañu nekk ci amul benn guerre bu massa am nit ñi ragala nekk ci kanamam am kenn ku ragal wala am ñu ragala nekk ci kanamam mom alayhi salatu wassalam illa wa kuntu amamahum ludul ma nekk ci kanamu ñooñu wala wa ma wara ab ragala budene bir mi danger bi ci ginnaw lay joge ludul man suhayb ma nekk ci ginnaw waye من وما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين العدو قط تا مسوما ديف جيل يونتي عليه الصلاه والسلام مو نيك سما ديغنت مان اك نون بي طول تان داماي نيك تي كانام يونتي عليه الصلاه والسلام جاكارو نون بي غير مو موتشو بو موتشي ام بودي ام نكوي فاتو مان ما فات رضي الله تعالى عنه lolu dinañ ci gina gis sens de sacrifice ak ni nga xamne nonu lako sahabatul kiram radiyallahu anhum dal di jëmmele surtout yawma uhud ga xamne ñew na ci tolu xare bi bañu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam fatuna waye ni nga xamne non la sahabatul kiram dal di jëmmele lolu muy taxaw go nga xamne mom lañ doon taxaw yonnati bi alayhi salatu wassalam nga deg Abu Talha Allahu akbar wax ji mu wax na yonnati bi alayhi salatu wassalam Uhud flèche yi di taw muy jëli flèche di tirer di moytu yonnati bi alayhi salatu wassalam mu gis yonnati bi alayhi salatu wassalam bi xaw yeketti bopam munako dedet seugal nahri duna nahrika ya rasul allah nahri duna nahrika ya rasul allah sallallahu alayhi wasallam neko dedet seugal neko sang bi seugal flèche ya ngi ñew bayil man ma dekk flèche yi bu flèche yi dal na dal ci man nahri sama ndod sama put duna nahrika na ci flèche yi dal sa yow sa bat bu ko dalalal duna nahrika ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam nga gis abu dujana simak ibn kharasha radiyallahu ta'ala anhu daldi tak isabatul maut muy bande bob nga xamne bu ko takke ci bop bi bu xonku bob rek ñu ne abu dujana genn na isabatul maut muy bi nga xamne mom day xex ba de protéger yonent bi alayhi salatu wassalam flèche yi di dal ci kawam naka non ak ñeneen ak ñeneen abu talha sayyid talha ba abu talha waxna ko legi borom nahri duna nahrika ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam waya talha ibn ubaydillah allahu akbar no ñi sahabatul kiram boy wax ci ñom do doyal man nga jël ay heure et j'ai des heures di wax ci kenn wallahi waxaguñ ci ñom dara bo jëlone des heures di wax ci kenn matala goko 15 defa goko ñoñu liñu dacc ngir ñu mëna tok tay julli jot ñu julli koor jot ñu wor dem makka jot ñu def ko tok di sikkar tok di waxtani diine tok di xalat ci borom bi lol lepp tol bi melul won non tol l'islam wallahi yombewul won comme nim yombe tay lepp sacrifice bim laaj ñi ñoo jël sen deret bu doon ne tol la bo xamne deret moko warona suxat sen deret moko suxat ak sen yap ngir lan ngir borom bi subhanahu wa ta'ala li takuna kalimatullah hiya al-ulya kon ñooñu ñoy sahabatul kiram ngi gis ne kon suhayb radiyallahu ta'ala anhu bu waxe li ne masuma jël nom bi bayyi yonent bi alayhi salatu wassalam dal di nek sama digeunte ak mom mukk lolu masula am kon mom Suhayb radiyallahu anhu ginaaw bi nga xamantene ni nak pour gattal nak mu ngi guddu ci waye comme li ma wax legi guddul sax dara waxuñu bu kenn japp ne def nañ tarjamaay kenn fi defuñ liru tarjamaay dara wallahi dañ leena warona utal ay jotaay yo xamne suñu dundu yi lol rek lañuy wax jotaay yo xamne ci ñom rek ak sahaba وما ادراك من الصحابه هم الذين نصروا دين الله هم اصحاب سيد البشريه محمد ابن عبد الله عليه افضل الصلاه والسلام ورضي الله تعالى عنهم كن سيدنا صهيب بيغا خامني سي لا yonent bi alayhi salatu wassalam genné adina mom ba sayyidina umar radiyallahu anhu sayyidina abubakr genn adina sayyidina umar radiyallahu anhu nek khalifa mom sayyidina umar don na waxtan ak mom lu bari sayyidina suhaybu mi mom la sayyidina umar ibn al-khattab mas nako wax nako me yow suhayb yow lan motax nga daldi ittanaita wa laysa lak walad wa antamaita ila al-arab wa anta rajulun min ar-rum monako lan motax yow suhayb dama bëggona xam lan motax nga am dakantal ta amo benn do comme dakantal moy xam nga abu yahya yow bayu yahya amna sax ci benn ci riwaya yi dana ko lan motax ngay ki abu yahya ta yahya borom bi ne lam yakun law wala lam yakulu samiya masula am ku tuddu ni mom yow nga nan abu yahya ngay mu ne ko kon yow suhayb lan motax nga am dakantal ta amo benn dom comme ñu nan abu diw bayu diw wala ummu ammar wala ummu umara ki moy ya umar wala ummu muhammad jigen bo xam dafa am dom ju tuddu ibrahim ñu nan ko ummu ibrahim wala ummu ayman ndax dafa am dom ju tuddu ayman budé gor ñu nan ko abu muhammad ndax da am dom ju muhammad waye kunya man na nek sax ko xamne amul dom amul dara comme li yonnati bi alayhi salatu wassalam do wax frère sayyidina anas bob nga xamne xale bu ndaw la won nan ko ya aba umayr madha fa'ala numayr allahu akbar goné gu ndaw yonnati bi alayhi salatu wassalam bu ñewé ci kër gi yitté gi nga xamné mom la joxone bindé fu borom bi subhanahu wa ta'ala néwul ké xalé la comme niñ koy défé ñun dañuy dugg ci kër goné nekk fi ñu ñew dox suñu soxla wax ak man yi nuyu mag ñi téggi goné gi duñu ko xalal duñu ko sax xol bu né ci koñ bi suñu yoon néwul ci yonnati bi alayhi salatu wassalam lolu nekkul won jikom dedet dafa ñew kër sayyidina anas ibn malik khadim rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu bi mu ñewé mu duggu gis abu umayr di rakku sayidina anas ju ndaw xalé bu ndaw nek ci koñ bi ci côté kër gi nek ci benn koñ ci kër gi triste top yenenti bi alayhi salatu wasalam duggu nuyo ñew ba ci mom ngone su ndaw seug ba wacc ba ak ba tolo mom nan ko ya aba umayr ma da fa'ala numayr yow abu umayr xale bu ndaw la amagul do bañ nan ko abu umayr mais yonnati bi alayhi salatu wassalam nga xamne di ñewante gi mu am digeunte ak mom ak gis na ne mu ngi tristesse di wax ak mom waxu ko xamne ku ñewante ngir gone gi man ko deglu wan ko ne li la dal dama ci compens am na ñom compensation ci li la dal ne ko ya aba umayr yow abu umayr gone gu ndaw la ma fa'ala numayr ci picci mi nga xamne picci mom mu ndaw mi nga don yor lan la def ndax dafa ñew gisuko picci mi mu xamne ki picci mi kon dafa am lu ko dal motax mu mer mu tok ne triste nek picci mi dafa de won mu ko don wax lolu nak nan ko ya aba umayr madha fa'ala numayr kon yonnati mi alayhi salatu wassalam kon kun ya lol la moy man nga sax baña am dom ak yoyu munako kon sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu munako yow suhayb lu tax nga am kun ya moy lolou abu yahya ta amo dom ba pare wanta mayta ila al-arabi wa anta rajulun min ar-rum munako en plus yow nga ñew di bokku ne da nga bokku askan ak arabiy moy askane sa bokku ci arabiy ta yow goor ga ngo xamne ci romain nga bokku faqala nak suhayb nako yow ya amiral mu'minin yow jitu julin ama qawluka ittanaita wa laysa lak walad fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kannani bi abi yahya munako kanta li ma wax ne ma da nga am kunya moy ñu nan la abu diw abu hamza abu ainsi de suite lan motax lolu kanta wax joju nga ma wax nga ma laaj yonenti bi ci bopam alayhi salatu wassalam di ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam mom moma jox lolu ndax bima joge gaday ba ñew gis nañ ko sank bima accé dana ko rabihal bay'u ya aba yahya rabihal bay'u ya aba yahya kon yonenti bi alayhi salatu wassalam momako tudde monako nak benen bi kanta benen bi nga wax ne man dama bokku ci romain yi munako man fa inni rajulun min an-namr ibn qasid min man ci namir ibn qasid fala bo man subitu min al-mawsil man dañ ma jappé mawsil lañ ma jappé comme ni arab yi don def rek romain yi ñofu ñew daldi songu fofu nga xamne ci wa kisra ño kisra ko mo nuy kessro wes fofu la ci mawsil mawsil mom legi siwna ak actualité xew xawu jamono mune man fofu lañ ma jappé ta mané kon goné mune ko nak qad ariftu man xamna bu baax ahli wa nasabi xamna fi ma sama wañu ta xamna fi ma bok lolou xamna man ñi mané ñoon mu jur ñooñu la ndax man biñ may japp doot ko ma won goné go xamné xamul dara amna tam ci benen riwaya bo xamné sayyidina umar dané ko bokku na ci yim ko doon wax diko melni ku koy mbiri jaaxal ko ci mom melni ku ko ci xawa yedd nan ko ta tamit da ngay yaq lu bari da ngay moy limi joxe ci ñam dafa bari da ci doon exagere lu bari la ci doon joxe sayyidina umar rek ne ko lutax ngay def lool tamit mom soyay bu amna sax ñeen no xamne dañ ko ko laaj mune motax sayyidina umar ne ko ya suhayb innaka tut'imu at'am al-kathir wa dhalika sarafun fil mal faqala suhayb inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul خياركم من أطعم الطعام ورد السلام فذلك الذي يحملني على أن أطعم الطعام سيدنا عمر رضي الله عنه لكم مي يو صهيب يو غيسنا ني يو داغي ديباسي لو باري يو داغي جوخه ليك غو باري داغي لو باري غاي توغ ديكو جوخه ولا دي جند توغ يو باري اي نيام يو باري ديكو جوخ نيكو ناك لولو صرفن اك ياخلا في المال ايبل لا سي موي li war comme ñu né li mo ñu né 5 salaf moy lo xamné comme ñu né mbir mo xamné 5 euro mo koy fay yow bo ci défé 5 euro 50 dem kaw lolu moy salaf moy da nga uppal da ngay commencer yaq ci yaq la du waye nak li ñam mot moy lo xamné 5 euro mo koy fat nga bëgg ci joxe 4 euro 95 wala 99 lolou moy mot il faut mu ma motax borom bi ne wabtaghi bayna zalika sabila moy bul yaq bul mot waye bul eppal bul def saraf waye jappal ci digeunte yoy moy kon li nga xamne moy li mat mom nak sayyidina umar dafa gissewone le fait que muy joxe ñam lu bari lolou ak yaq la nako yow suhayb da ngay yaq rek lolou yaq la ko giss légi nak sayyidina suhayb nako nako inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul nako ndaw yalla li de sallallahu alayhi wa sallam dafa nekko don wax nan khiyarukum man at'ama at'am wa radda as-salam ki gën ci yeen moy ki nga xamné moy ki joxe ñam wa radda as-salam tamuy doylo nuyo muneko lolou nak moy li nga xamne motax man may joxe ñam gu bari nga gis ne koku nekkul ko xamantene ni kon mu leral sayyidna umar nga gis ne momit ñewul dafa ñew laaj ko mu wax ko bima ko leralé mu xamne kon ki li nga xamne mom la doon def mo amna fi nga xamne fi lam ko doon tek mom nak pour kon jeexal sayyidna suhayb mom radiyallahu ta'ala anhu mom bi nga xamne ci lañu fat sayyidina umar bi nga xamne ci lañ ko jame ba mu ñew sayyidina umar mom la waxon ne ney jite ñetti fan mom mo koy ta waxon mom sax la waxon sayyidina suhayb radiyallahu anhu la neewon mu julle ko waye tamit mu julli ñetti fan di jite julli ni ci jakkay yona juma yonnati bi alayhi salatu wassalam bakaro ko ñuy dal di fal khalifa bo xamne khalifa bu bes la mom sayyidina suhayb radiyallahu ta'ala anhu kon mom non la newewon nga xamne bokon ci ñi ndeuk duggu ci l'islam bi daj tamit li lim nga xamne leppam la joxe ngir diine ji comme nga xamantene mom lañu ko gisee ni mom alalam wa makka daldi daldi koy depuyer jël lepp te gis nañ fi nga xamne mom la ko sayyidna omar même amna ben ki mom nak dafa amone daru lamme ñu xawlu wona leer ci arab nonu même bi ko sayyidna omar radhiyallahu anhu waxe mu ne ko ndax li tax dama nekkone dañ ma jëlé sama dëkk ma nekk ci rom fofu le ci romain yi ba mo tax sama lamme ñu ñom seenu langue mom mo ci dina mo dominé won ci man mo tax sama arab xaw mel non mom nak sayyidna suhayb radhiyallahu anhu mom mu ngi genn adina ci la 38 ginnaw bi nga xamantene ni ci gadda yu yonnati mi alayhi salatu wassalam ci le genn adina muy lan 38 mu ngi genn adina fofele ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam kon koku moy sayyidina suhayb radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa ja'ala a'aliyal firdaws maskanahu wa mathwah kon sayyidina abdullah ibn mas'ud balegi ci hadith bi nga xamne ci lañ nek bo balegi ginnaw bi nga xamne ci la wax awwalu ci la wax awwalu man azhara al islam sab'a rasulullah wa abu bakr wa ammar wa ummuhu sumayya wa suhayb kon sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ginnaw bi nga xamantene ci la wax lolou ne ñi nga xamne ñoy ñi jëk feñal seenu ngëm moy abu bakr radiyallahu ta'ala anhu yaronte bi alayhi salatu wassalam ak sayyidina abu bakr radiyallahu ta'ala anhu mune wa ammar ak sayyidina ammar ak yayam nekkon sumayya bint khayyat ginnaw gi mu tegon ci numu tuddu mu tegon ci suhayb mom lañ gis leli muné wa bilal ak bilal kon 6ème ki nga xamné mo ñëk ci ñi ñëk fegnaal seenu ngëm bilal muy bilal ibn rabah radiyallahu ta'ala anhu mom gis nañ ni nga xamne non lako wa defon nan tarjumam biographiem ak mbugal yi nga xamne xetu mbugal yi nga xamne mom lako kuffar quraishi don tek mom momu du sayidina amma sayidina bilal ibn rabah radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak bur numu tuddu pour wax touti ci li nga xamne danaka répéter touti li nga xamne mom lañ ko don tek comme li nga xamne mom la seyd imam ibn ishaq wax mune mom gaay yi dañ ko don genné wa kana umayyah ibn khalaf ibn wahb ibn hudhafa ibn jumah yukhrijuhu idha hamiyat adh-dhahira fiyatrahu ala dhahrihi fi batha makkah ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وتعبد اللات والعزى فيقول والله وهو في ذلك البلاء أحد أحد كن سيدنا بلال موم radiyallahu ta'ala anhu muné ki nga xamné moko won moy umayyah ibn khalaf alayhi min allah ma yastahiquhu mom bokon ci banu jumah da ko don genné bu tangor bi bu naaj bi tangé jeur sanni ko ci soufu makkasu tangis ba paré diglé ñu jël xéer yu reuy yoy xéer wu reuy dal di koy tek ci dënn bi ba paré nan ko do deñ di nek ci état bi malay mbugale ni fet deewo wala bo nga weddi muhammad sallallahu alayhi wa sallam waya wa ta'budu lat ngay jamo lat wal uzza ak suñu yalla ji di uzza waye fa yaqulu bilal di tontu mom nek ci etat bobu nan ahadun ahad gison nañ ne dañ ko don bolé goné ak sufaha o ahli makkah ñu japp ko tak ko di wiré ak mom di daw ak mom ci montagne ak ci xéeru makkah ci xuri di ko tek xéetu mugal yu nek waye mu len don tontu nan len ahadun ahad bur yalla kenn la ki ñen may wax duma ci kenn la ci dul wax li nga xamné mom nga li nga bëgg ci yalla yoy duma len ko waxal motax sayyidina abdullah ibn mas'ud ci hadith bi nga xamne mom lañuy gis nonu mom lañ gis muy tudd ñi ñëk séñal ci en gëm mune mom gaayif kon bin ne wa amma sa'iruhum kanta ñi ci dess fa akhadhahum al-mushrikuna mushrikuni dal di len japp fa albasuhum adru al-hadid dal di len solal ay mbubu kon ci yu fer wa saharuhum ñu dal di fi shams dal di len tek ci sham ci jant bi mune fama minhum min ahadin illa wa qad ataahum bima walawa wa ataahum ala ma aradu illa bilalan fa innahu hanat alayhi nafsuhu fillah wa hana ala qawmihi fa akhadhuhu fa a'tuhu alwildan fa ja'alu yatufuna bihi fi shi'ab makkah wa huwa yaqul ahadun ahad mune gaay biñ len di mbugal non amul kenn ci ñimu limni ñiñ doon mbugal ludul ne waxal top nga yefeer yi ci li nga xamne loolu lañ bëggoon ba mu dess bilal radiyallahu anhu mom dañ ko japp do mom nak bakkanam dafa doya di ci bopam en face ci religion bi mu bok yoonu yalla bakkanu bilal bilal japp ne sayna bilal radiyallahu anhu man sama bakkan bi du ci dara mu dal di doya di fi mom waye mom ci bopam mu doya di ci ñi nga xamne moy ñiko momon bi umayya ibn khalaf ak ñi nga xamne ñoy kuffar quraishi motax comme que tekkiwul dara ci ñom façon mbugal bu ne nañ ko ko tek neena ñu japp ko jox ko xalé yi ñu japp ko di wër ak mom ci khuru makkay ta mom sayyidina bilal mu ngi doon wa ahadun ahad ginaaw gi kon bilal munewa bilalun wal miqdad ak al miqdad سيدنا المقداد ابن الأسود موم دي موي المقداد ابن الأسود الأسود ابن عبد يغوث نيكول ني موم نيكون بايام عمرو لا تودون mom nak numu tuddu al miqdad radiyallahu ta'ala anhu mom kind ci tribu de kind fa la bokkon dafa am kum fa masona ray ci jahiliya dal di daw ñew makka legi nak duggu am alliance ak al aswad mo taxon ni ko don wax di al aswad nga xamne mawla la ginaaw gi mo ki nga xamne bim accé mom mo yoron mi yefam nepp moy al aswad ibn abd yaghuth mom moy ki nga xamantene ni mom ci moko yoron mo taxone ñuko don wax al miqdad ibn al aswad dom aswad waye bayam deug ibn amr ibn sa'labah al miqdad ibn amr ibn sa'labah radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak sayyidina al miqdad ibn amr radiyallahu ta'ala anhu comme niñu ko gisse sank ci waxu sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu bokku na ci ñi nga xamne dañ leen doon fitnal di leen buggal ndax bokku gi ñu wuy woon yaronte bi alayhi salatu wassalam mom nak sayyidina al-miqdad ibn amr radiyallahu anhu bokku na kon ci ñi jekk wuyul yaronte bi alayhi salatu wassalam bokku ci min as-sabiqin al-awwalin mom nak sayidina al miqdad ibn al aswad bokuna ci ñinga xamne dafa gadda yon demon nañ etiopie ñom même suhaybu tamit demon nañ etiopie ci gaday etiopie yoy ginaaw gi ci lañ ñewé dem bi yonent bi alayhi salatu wassalam di dem madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam momit al miqdad comme ñu gisse suhaybu ar rumi radiyallahu ta'ala anhuma joge won makkatul mukarrama زادها الله تشريفا وتكريما دال دي دم مدينه المنوره على ساكنه افضل الصلاه والسلام مومن مو اندون سي دال دي ديمون موم نك بيغا خامتيني سي لا غيرو بدر ام سيدنا المقداد مو فا ديف لو خامتيني ني الله اكبر مو جاخال سيدنا عبد الله ابن مسعود موتاخ موم سيدنا عبد الله ابن مسعود مونيه زور بدر لقد شهدت من المقداد مشهدا لان اكون انا صاحبه احب الي مما في الارض من شيء وكان رجلا فارسا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غضب احمرت وجنتاه فاتاه المقداد على تلك الحال فقال ابشر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى عليه السلام اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن والذي بعثك بالحق لنكونن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك او يفتح الله عز وجل لك الله اكبر سيدنا عبد الله ابن مسعود ابن ام عبد رضي الله تعالى عنه من لقد شهدت من المقداد مشهدا سيدنا مقداد ابن عمرو لي رك دوينا سي ترجمه ngaw mana xam moy kan sayna abdullah ibn mas'ud ndax yawmu badrin julit ni 300 et poussière lañ won yeferi triple upp len upp go xamanteni ni en plus armement bi yeferi yor xaj bi ñi loon war ñi amone fas ci julit ni fas wuñu war ci xex bobu dañ leen doon konté kuffar yi yor di ray gilem ay gilem di nek di nan sangara di def lu nek armement bu bax ay mbub kom ay fas ay gilem ay lu nek abou jahlina ak mbaboram bi ñu xamne ci la ñaari courier yi dakarlo ñu gis ne boudé ci walu nombre la mom bude nombre rek moy guerre gaayey gagne yefeliyey gagne waye biri du lol kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi'iznillah nyaata yon le kurel bu ndaw ci nom daldi note ci xex daldi gagne kurel bo xamne ñu bari lañ waye bi iznillah ci ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala sayyidna al-miqdad bimu gisee lol fek yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa tok dafa taxaw gis bimu gisee nit ñi xex bi am ndax wa madinatul munawwara dinañ gina dugg ci detail yi ci buñu agge ci xew xew bobu muy xew xew badar inshallah dafa ndax wa madinatul munawwara di al ansar radiyallahu anhum yonnati bi alayhi salatu wassalam bamuy jeul ak ñom pact bay'a bamuy def ak ñom ñuy ki allegiance ci mom bay'atul aqaba ak yoy yeb bokku ci won ne de len di bu genné xexé ñu and ak mom lolo taxone yonnati bi alayhi salatu wassalam biñu aggé fofu mu ne ashiru alayya moy ñew leen ngeen jox ma wax ma ak man ku nekk na ma wax limu xalat ci mbir mi yefer yaangi taxaw ndax genn na ak wa ansar bax am degg lañ doon karsi mbir mi muju nekk guerre te ñi waxuma leen won ne dina leen genn ci dekk bi ngir ñuy xex ngir man sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu gis yonnati bi alayhi salatu wassalam wax lol mu jog wax wax ju rafet yonnati bi alayhi salatu wassalam geureum ko mu tok sayyidna umar juk radiyallahu anhu wax lu rafet mu ki sayyidna al miqdad radiyallahu ta'ala anhu dal di juk wax waxam ju yeme ji apre wa ansar juk

ne ko bigal yow yonnati mi alayhi salatu wassalam fa wallahi ma ngi wati bur yalla la naqulu laka kama qalat banu isra'il li musa alayhi salam watna ko ci borom bi duñu la wax de li wa banu isra'il waxon sayyiduna musa alayhi salam duñu la ko wax de wa banu isra'il lam lañ waxon moy li alquran di netali nan ñom dañ newon yonent yalla musa izhab demal anta yaw musa alayhi salatu wassalam wa rabbuka aksa borom xolal faqatila ñe dem len ngeen rayante moy bañ len ne duggu len al ard al muqaddasata ñu bañ mais après ñu wax wax ñu bañ après ñu ne mom sayyidna musa e xolal len la yaw bu de ne lol ne fi ne fofu qawmun jabbar ñoo fa nek te ñun duñu fa duggu hatta yakhruju minha ñun nak duñu duggu al ard al muqaddasa moy jerusalem c'est lan fek ñafa nek gennuñu ñun ñu dooro duggu mais duñu fa duggu ta borom bi lay waxon duggu len buñu demon rek duggu dara lu xew ñu nek ci jamm ñu ne ko he xolal biñu demé ñu ne ko izab légui xolal ñun buñu sonal légui xam nga lan la on a décidé quelque chose wax ji jeex izab yow demal yow demal nga duggu warab bu ak sa borom sa yalla ji ngay wax bi la mom yow xolal rek niou man banu israël man sincèrement pañe mais naka lañ mëna wax ak ab yonentini demal ak sa borom fa qatila ñen rayante ak ñooñu ñafa nek inna kanta ñun ha huna ñu ngi fi ci bërepp bi nga ñu gis qa'iduna jekki tok di la xaar bu ngeen gañé rek ñu dugg sayyidna al miqdad ne ñun de duñ la wax lool duñu def ni peuple bobu nga xamne dañoo dem andak senu yonent ba buntu fi nga xamne fa lañ worono dugg yalla na len duggulen bu ngeen duggon du xef sax do am duggulen mu yombal len lepp ñu bañ ne duñu dugg ndax qawmun jabbaru ñoo fa nek ay nit ñu feñu fetterlu ay ñoo xamne ñu reey reey lu ñoo fa nek ta ay gaay la ñoo xamne ñu taru mbugal ta ay non lañ ñan duñu fa dugg yow demal yaa sa borom ngeen xex bu ngeen gagné ñun ñu fi di len xaar mo ngeen ñu ne ko sayyidna al miqdar radhiyallahu anhu yonanti bi alayhi salatu wasalam ñun duñ la wax lool walakin way li fi nek xam nga duñ lay wax walladhi ba'athaka bil haqq man koy wacc ki nga xamne mo la yoni ci deug lanaku nan min bayni yadayka dinañ nek sa kanam wa min khalfika nek sa ginnaw wa an yaminika nek sa ndejor wa an shimalika nek sa chamon aw yaftahillahu azza wa jalla ba kero bur yalla dila jox ndam din ubbe nga gagne say mom amna ci benen riwaya dane ko duñ la wax lolu izhab anta wa rabbuka fa qatila inna ha huna qa'idun dañ nan la izhab anta wa rabbuka fa qatila inna ma'akuma muqatilun allahu akbar demal yaak sa borom ngeen xex ñun dañuy and ak yeen xex mais duñ ne demal yaak sa borom ngeen xex ñun ñu ngi fi tok di leen nek dedet koku moy al miqdar sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mune man de gis nga besum bobu ak man besum bobu bëggoon na mu nek man mu nekkon man de moma gënalon luma mëna am amna ci benn bi dané ko bo doymon wat naane ci benn riwaya ñun wallahi alladhi ba'athaka bil haqqi nabiyyan law sirta bina ila barkil ghimadi la jaladna ma'aka min dunihi hatta tablugha wallahi ma ngi wacc yalla mi nga xamne mo la yoni def la yonent ci deug bo ye demon ak ñun barkal ghiman no mu man fu mu man di toll ak nu man di sori bo nga xamne dinañu yor suñuy jasi and ak yow ba ni nga xamne diñ ko jot lu nekk dinañ ko ci dinañ lu mu laaj dinañ ko ci def ba kera ngay add fu nga bëgg add yaronte bi alayhi salatu wassalam bimu waxe lol فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له يونتي بي عليه الصلاه والسلام كونتان دال دي واخ واخ كو واخ جو رافيت دال دي كوي نانال موم سيدنا المقداد رضي الله تعالى عنه وارضاه موم نا سيدنا المقداد رضي الله عنه dafa bokone ci ñi nga xamantene yaronte bi alayhi salatu wassalam bas nako yoni dal di koy am fo xamne da ko fa jité jité lo ben sariya mu jité ko monako bi mu dem ñew monako lo gis monako wallahi man dal lima gis moy dama nek ci sariya bi kon ko ma jité di yëkëti di tek di yëkëti di tek man dal mo mu jitté sa bop yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko waaw gis nga imara de bula nexé nga jël buma nexé nga bayyi mune wallahi mang koy wat ci yalla ne kenn dootuma jité ñaari nit ben kenn la tul jité da après lool mom sayyidna al-miqdad nga xamné dam gi ñu damone sen bop bëgguñu won dara dara di feñ di feñal dara nek autorité jité nga xamné légui lim ñu jaral rawati na suñu dëkk yi da ngay tok ñu fal la ci ñek nga nek président dem def fi 4 mandats 20 ans nga nek fi ba plus dem ba sa mandat constitution bi yu tiaxani sax même bu dé lolu nañ ci kira manatu la dem nga bëgg changer constitution bi def référendum ngir ñu falat la lool motax da gis nga motax après nit ñi fêter lu rébellion am sa dëkk nga ñew di jëm réprimer gaay lolo yaq suñu dëkk africain yi bëggal imara mom mi le biko yaronti bi alayhi salatu wassalam waxe dana ko wallahi man de mom fek ma ngi dundu dootuma nek jitt ken bu mo jitteeti ken mom sayyidina al-miqdad ibn amr motax yonnati bi alayhi salatu wasalam dane ko mom nak dagn ko don dakale aba mahmad motax yonnati bi alayhi salatu wasalam ne ko ci bim ko yonne ci sariya bi won ñew aba mahmad aba mahmad bo kayfa wajadtal al imara qala kuntu ahmilu wa udi' hatta uhmilu bo wa udi' hatta ra'aytu bi anna li 'ala al qawmi fadlan qala huwa dhaak fa khudh aw da' قال والذي بعثك بالحق لا اتامر على اثنين ابدا موي لي ما وخ لي مون مان بيكو يونتي بي عليه الصلاه والسلام تيغي يونيكو سي ساريا بو موي ارمي يوي موي فورمي تا دو ديم مونكو مان ديت مان دال داني ما دون ييكتي ديما ديما تك بما با موجودي ما جيس ني دال داما ام لوما كني جاي wa fa wallahi yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko mirme ngok nak djelal wala nga bayyi munako ki mangi wacc ki la yonni ci deug dootuma jite ñaari nit mukk mukk modax mom sayyidina al-miqdad radiyallahu ta'ala anhu masna dem ben guerre bo xamantene ni dafa demone guerre bi bim amé am fekk boy jamono bo xox bo xamné mom xolal sahaba bim don limu waxon yonnati na lay saad wa salam ne ko dotuma dotuma jiteeti ñaari nit nonu la doxale fekk ci armée bi ki jire won armée bi non yi xawleena encercler munelen nak bu fi kenn ci yeen daldi faw fasam nako teye ba bum reej bumu genn ci ay loxom ta bumu dépassé fi légui nak ah mu am wenn way bo xamné mom ne teye fasam war wayam nako teye am ko xamné mbir mi mom yeguko déggul wax ji amir bi wax ki jité guerre mom nak mu bayyi aw fasam aw war wayam bam dem après biko amir bi gisé ki jité won guerre bi dal di koy duma yu metti waji du dur ko dur ba dur yi metti nak mom mu ngi daw nan mara aitu kama laqitul yawma qat muy daw nan dur yi metti nan man de masuma daj lima daj tay masuma gis lima daj tay ci ay door mu rombu al miqdad fek mom soldat la ci soldat yi mom radiyallahu anhu mu ne ko lan moy se mbir mu wax ko ni mu demé mu dal di jël fi mu tok mu jog jël jasem dem ba ci nga xamné moy ci jité sariya bi ki jité armée bi ne ko ne waji ki la mu ne ko waw mu ne ko jëlal yar bim la ron doori ga duma ko fayu fayul bi waji gisee lolou ak mi al miqdad radiyallahu anhu taxawé né par force yow amir bi di nga wacc waji duma na duma ñu ko duma waji bim gisee lolou xamné ak xam kon delo nañ ko mo xamné li moy l'islam même nga nek jitt président de la république toy nit ñi da ngay fay comme ni sayyidina omar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu iswara bobu bu siw bobu mok sayyidina abdullah amr ibn al as bima ko defé gouverneur feulé ci égypte ba doom ji def lool am kum jotel fofu ba ban dumako égyptien bi ñew mu wax ko lool ne ko fayu ne waji jeulal nga fayu ci dom ji mu fayu ci dom ji ba pare monako jeulal yar bi nga dor ko ci bop bay bi di bayam di amr ibn al as radiyallahu monako de man ki la amal monako ndax ki la amal probleme muné li tax mu ñemé la def li moy bayama tax allahu akbar lol lay suñu domu ministre yi député yi waron nañ ko dégg wala député ci sen bop bu sen dom du yor sen auto di daw sans permis di mbeuki nit di rajax ay nit après ñu sul ko dara du xew sayyidna omar radhiyallahu anhu gouverneuram pourtant mom deful dara dom je def mais mu ne ko non seulement fayul wolu ko bam joge egypte ñew ba madinatul munawwara ala sakin afdalu saad wa salaam ak dom ji ak waji don clané égyptien mu ne ko fayul ci dom ji jox ko bi yar mu fayu ba pare dur yeen ko don dur ba pare mo ne ko na jeulal yar bi nga dur ko ci bop bayam bi tok di gouverneur mo ne ko man ki la amone problème mo ne ko ki dom ji bula duré dur yi mu dur bayam bi motax Allahu akbar al miqdad radiyallahu anhu wax waji ne ko fayu waji bu mu gisé lool ta ki jité xamna ki mu don mo ne bi mu gisé lool nak waji dal dikoy djegal ne ko balnako ne ko dor yi ma dor yeb bima gisee nga def li balnako mom sayyidna al miqdad dal di wone ginaaw di dem ne la amu tanna la amu tunna bo wal islam aziz wat nané dina dé ta bu may dé nak l'islam da ko lu tedd lay don l'islam ci teddangé lay nek moy yenn injustice sek man maangi dund man al miqdad duma bayyi mu sedd lol mom be wo mu leer len yeen ñet ndax diine ji ma bokku diine adl la muy justice mom nak sayidina al miqdad radiyallahu ta'ala anhu mom bu mu genné adina mu ngi genn adina la 33 après gadda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamne nak mom moko denc dal dikoy julle moy sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu dal dikoy denc fofele ci baqi al gharqad koku kon moy sayyidina al miqdad ibn amr wala ibn al aswad waye ñu xamne al aswad juru ko won ala amru moko juron kon koku de moy suñu sang bobu di sayidina al miqdad ibn amr radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa ja'ala aali al firdausi maskanahu wa mathwa xamna kon dañuy yam fofu inshallah ba jotaay bi di ñew inshallah ñu continue ci ñeneen ñi nga xamne ci ad du'afa walla ñi nga xamne al mu'minin nga xamne dañ leen doon fitnal fo fele ci jamono yi ci bir makka ta dara taxul won lu dul ngëm gi ñu gëmon ak yeneen façon yi nga xamne tamit mom la mushrikuna yi alayhim la'natullah don utiliser don ko tek yaronte bi alayhi salatu wassalam don fexe soit mu bayyi limuy wote wala bok mu bayyi daldi di wax dara ci sen yalla yu bon yoyele sen yalla ay tiaxan yele kon lolu mom lañuy gis inshallah bi di ñew inshallah ñu gis sayyidina khabbab ibn al-arat continuer inshallah ta'ala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.